ื่อกี้ยังพูดถึงว่าการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เจริญได้ง่ายนะเพราะว่าอุปสรรคปัญหานี่ก็มีเต็มไปหมดอะแม้แต่ศีลขาเบื้องต้นอย่างศีล5โอ้ใครก็ทำได้ถ้าพูดอย่างนี้ใช่ไหมถ้าสมาทานตอนนี้เลยเนี่ยนะอีกหนึ่งจากนี้ไปหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าวันนี้ทั้งวันนี้จะรอดไหมเนาะอันนี้จะเริ่มคิดไปแล้วใช่ไหมเดือนนี้ทั้งเดือนนะศีลห้าไม่หลุดเลยอันนี้ชักเห็นภาระแล้วใช่ไหมถ้าทั้งปีล่ะทั้ง10ปีหรือศีลห้าตลอดชีวิตเนี่ยอันนี้เห็นเลยใช่ไหมว่าภาระไม่ใช่เบานะมันไม่ใช่เจริญง่ายอันนี้5นะ8ถ้าจะเอา8ตลอดไปเนี่ยนะทุกการวันอุโบสถทุกวันเป็นยังไงไม่ร่วงง่ายขึ้นหรือยากไม่ทราบนะลองอุโบสถทุกวันดูเถอะแล้วถ้าเพิ่มขึ้นไปกว่านั้นนะถ้ารักษาสิกขาบท10เท่ากับสัมมาเนนเนี่ยนะให้บริสุทธิ์ผุดผ่องยาวเนี่ยนะง่ายไหมแล้วจตุปาริสุทธิศีลแบบพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะที่ปฏิบัติตามคำสอนทีนี้อันนี้หนึ่งนะแล้วจตุปาริสุทธิศีลที่จะต้องสมาทานประพฤติ4อสงไขยแสนกับนะเพราะคำว่าท่านสมาทานศีลบารมีใช่ไหมเพิ่งเห็นศีลในภูมิ4ที่จะต้องรักษาประดุจอะไรจามรีรักษาขนหางนั่นแหละคือถ้าท่านมีสติแล้วท่านรักษาอย่างนี้เนี่ยสี่อสงไขยแสนกับและอันนี้นี่เฉพาะศีลนะบารมีไม่ใช่มีอยู่ข้อเดียวคือศีลบารมีมีทานด้วยจะต้องบริจาคเนี่ยจะต้องต่อสู้กับความตนีอยู่สี่อสงไขยไม่ใช่ว่าท่านไม่เคยตระหนี่ท่านเคยถ้าท่านไม่เคยตระหนี่นะท่านจะไม่เคยเกิดเป็นยาจกหรอกพระโพธิสัตว์จะไม่เกิดเป็นจันทามเด็ดขาดเลยถ้าท่านไม่เคยตระหนี่นะท่านจะไม่ยากจนเลยนะตลอดสังสารวัฏท่านจะไม่มีชาติไหนที่จนแต่นั่นเป็นผลของบาปก็มีความตระหนี่แต่ท่านก็ต่อสู้ไอ้ความตระหนี่นั้นขึ้นมาแล้วก็ให้ทานการให้ทานกับการรบมันเสมอกันมันก็ต้องรบต่อแหมมันจะให้ของหวงแหมมันไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะสละของรักกันนะให้ทานเนี่ยไม่ง่ายเลยอ่ะมันการให้ทานเสมอด้วยการรบการรักษาศีลก็ยากการเจริญสมถะโดยเฉพาะกุศลวิตกทั้งหลายก็ยากเจริญปัญญาที่ต้องต่อสู้กับโมหะนี่ก็ยากนั้นทำให้เห็นว่าผู้ที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจึงต้องได้สมาบัติ8ก่อนได้สมาบัติ8มีกรรมสกตาเป็นอย่างดีแล้วมีใจรักโพธิญาณเนี่ยมั่นคงมากฉันทตาตัวนั้นเนี่ยนะฉันทะเนี่ยเรารักมากจึงจะทำได้ถ้าไม่มากทำไม่ได้อันนี้ที่พูดนี้ทำให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นอย่างนั้นของเราเผื่อจะได้มีฉันทะต่อสู้ที่จะต้องอดทนเพราะว่ายังไงมันก็ต้องคือเจริญตามรอยพระพุทธเจ้านะถึงไม่หนักเท่าพระพุทธเจ้ามันก็แนวเดียวกันนั่นแหละเหมือนกันเพราะข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าหรือของสาวกทั้งหลายเหมือนกันเหมือนยังไงมุ่งกำจัดกิเลสเหมือนกันแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาเพื่อสงเคราะห์สัตว์อื่นด้วยเคยเอามาใคร่ครวญถึงว่าฉันทะหรือผู้ที่มีใจรักที่จะบรรลุมรรคผลเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องมีฉันทะอย่างแรงกล้ามากแรงกล้าขนาดที่เรียกว่าเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยหลุมฐานเพลิงทั้งจักรวาลเดินเท้าเปล่าลุยฐานเพลิงเนี่ยได้ใครที่ทนอยู่ได้อย่างนี้ทนบำเพ็ญบารมีอยู่อย่างนี้นะไม่ใช่สักแต่ว่าอยู่เฉยๆเพราะเราอยู่นานกว่านั้นอีกของเราอยู่กันแต่ละคนนี่อยู่มาเกินเสียสงไขยแต่ไม่ได้เป็นอะไรเลยก็เพราะว่าอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่บำเพ็ญบารมีเนี่ยนะอยู่เหมือนกันเราทนนะเราทนกว่าอดทนกว่าคนอื่นอีกทั้งหมดนะแต่ว่าไม่ได้เจริญบารมีมันก็เลยอยู่ถึงจะอยู่นานปานใดก็ตามเถอะว่างั้นแต่ว่าเปรียบเหมือนว่าต้องลุยฐานเพลิงตลอดเวลาเนี่ยนะฐานเพลิงก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเดินแล้วมันร้อนเดือดร้อนใครที่ลุยฐานเพลิงมาบ่อยๆเดินผ่านไฟมากๆเนี่ยจะรู้ว่ามือทำครัวที่มันต้มแดดแบบฐานร้อนๆแบบโบราณเนี่ยนะมือนั้นสนุกไหมจะทำครัวอีกไหมกัน แม่ครัวทั้งหลายก็อดครวญนี่แหละอันนี้แค่ธรรมดานะอันนี้ทุกแห่งมันเป็นเปลวไฟไปหมดแล้วจะต้องเจริญบารมีท่ามกลางเปลวไฟเหล่านั้นอ่ะถามว่าในโลกนี้ปฏิฆานิมิตเนี่ยนะมากหรือน้อยปฏิฆานิมิตแปลว่าที่ตั้งแห่งโทสะเนี่ยนะคือเราสามารถหยิบเรื่องไหนมาคิดแล้วไม่สบายใจได้เลยทันทีใช่ไหมหรืออีกอย่างหนึ่งคนที่เราเกี่ยวข้องพร้อมที่จะทำความไม่สบายใจให้แก่เราขึ้นทันทีเลยถึงว่าบุคคลนั้นจะน่าปรารถนาปานใดก็ตามแต่ที่สุดนะถามว่าสร้างความเครียดให้เรามากไหมเอาแม้กระทั่งเอาเรียกว่าลูกเลยรักมากแก้วตาดวงใจเนี่ยเอาถามว่าคนที่นอนไม่ค่อยหลับส่วนใหญ่เพราะใครเพราะลูกอะไรเพราะงั้นนะจะรู้ว่าแม้แต่ลูกถึงจะน่ารักปานใดก็ตามขนาดนั้นก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจไม่ใช่น้อยท่ามกลางเรื่องที่ไม่สบายใจเต็มไปหมดเนี่ยจะต้องบำเพ็ญบารมีสิบแล้วต้องเสียอสงไขยเนี่ยนะอันนี้คือความยากคือคำว่าเปลวเพลิงในที่นี้เนี่ยหมายถึงปฏิฆานิมิตมันมากเรื่องแต่ละเรื่องน่าเครียดน่าโทสะทั้งนั้นเลยพูดแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยนะน่าโกรธทั้งนั้นเลยมันสมควรแก่การโกรธเป็นอย่างยิ่งแต่ต้องไม่โกรธแล้วก็จะได้บำเพ็ญบุญแทนเนี่ยอย่างที่กล่าวบ่อยๆว่าให้ทานนั้นมันราบรื่นไปหมดเลยใช่ไหมเนี่ยจะให้ผักเป็นทานผักก็มาหามือเลยแล้วก็ยื่นให้ทานอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะจะแกงสักหม้อหนึ่งให้ทานเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยอ่ะแล้วทำอยู่อย่างนี้ตลอดเนี่ยนะปฏิฆานิมิตเต็มไปหมดอันนี้เรียกว่าต้องทนอย่างนั้นเหมือนกับว่าฉันทะที่สมาทานบากบั่นในท่ามกลางความร้อนเนี่ยต้องทำได้บำเพ็ญบารมีท่ามกลางความเร่าร้อนได้อันที่จริงถ้าใครที่กำลังมีอุปสรรคชีวิตนะถ้าเจริญกุศลท่ามกลางอุปสรรคได้นะไม่มีที่ไหนเจริญไม่ได้เชื่อเถอะลองดูว่าถ้าเจริญตรงนั้นผ่านได้นะที่เหลือไม่น่าจะยากเย็นอะไรแล้วก็มีที่หนึ่งเขาบอกว่าผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจากสำเร็จได้เนี่ยนะจะต้องผ่ากอไผ่เขาบอกว่ากอไผ่ทั้งวัฏฏะเนี่ยนะเต็มชัดด้วยกอไผ่และกอไผ่ที่มันเกาะประสานเนี่ยนะเดินเข้าไปตรงไหนยากหมดเลยจะต้องลุยข้ามกอไผ่อันนี้แหวกไปค่อยๆแหวกนะสมัยเด็กๆของมาอยู่ในป่าจะรู้ว่าไอ้การที่จะลุยป่าไผ่เข้าไปเนี่ยทำยังไงจะต้องค่อยๆแหวกค่อยๆไล่แล้วถ้าจะตัดถางไผ่นะไม่เหมือนถางอย่างอื่นนะถ้าถางหญ้านะฟันไปรวดเดียวเนี่ยมันเล้นระเนระนาดไปหมดเลยกอไผ่แล้วถ้าฟันอย่างนั้นเนี่ยมีดจะดีดมาถูกศีรษะเนี่ยนะเพราะถ้ามีดมันไม่เข้าไม่คมนะมันจะดีดมากระดอนเล่นงานศีรษะเลยแหละจะต้องค่อยๆไปตัดที่โคนเลาะไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนานกว่าจะตัดได้คนไม่เป็นเนี่ยเอาไผ่มาใช้ไม่ได้นะไผ่บางอย่างนะเช่นไผ่สีสุกเนี่ยเอามาใช้งานไม่ได้หรอกขึ้นไปตัดยังขึ้นไปไม่ได้เลยเพราะมันน้ำเต็มไปหมดเลยนะในการบำเพ็ญบุญทั้งหลายเนี่ยนะเราจะต้องบำเพ็ญอย่างนั้นท่ามกลางมิจฉาทิฏฐิที่มันรกชัดคำว่าที่รกชัดในโลกคือมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายแม้แต่จะให้ทานนี่ให้ไม่ง่ายเพราะกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิไม่มีไม่อยากเชื่อเลยว่าทานนี่มันมีผลก็เราให้อ่ะมันมีผลได้ยังไงก็เห็นอยู่ว่ามันหมดใช่ไหมทำไมมันมีผลอันนี้มันต้องเถียงอยู่ในใจตัวเองอยู่เหมือนกันไหมแล้วคนเนี่ยเชียร์อยู่ตลอดว่าไม่ต้องให้ท่ามกลางเสียงเชียร์ทั้งหลายบอกอย่าให้นะให้มากแล้วมันลำบากนะเป็นต้นเนี่ยนะมีคนคอยขัดขวางสารพัดเลยนะแล้วไอ้ตัวเองนี่ก็กรรมสกตาไม่ค่อยดีด้วยใช่ไหมที่จะให้นี่ไม่ง่ายเลยนั่นก็อย่างที่เขาถามว่าเอารดน้ำทำไมไม่รดตรงลูกผลไม้เลยล่ะทำไมไปรดที่โคนไม้นะการให้ทานเป็นต้นก็ลักษณะเดียวกันไม่ใช่ว่าให้ทานแล้วคนที่เราให้นะเขาจะเป็นคนเอามาให้เราอันนี้แหละคือที่คนทั่วไปยอมรับไม่ค่อยได้จะต้องให้ทานเนี่ยแหวกมิจฉาทิฏฐิจะต้องรักษาศีลเนี่ยนะท่ามกลางแวดวงมิจฉาทิฏฐิทั้งมิจฉาทิฏฐิภายในด้วยและทั้งภายนอกด้วยต้องเจริญปัญญาในท่ามกลางมิจฉาทิฏฐิทีนี้ปัญญากับมิจฉาทิฏฐิมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันใช่ไหมปัญญาบอกว่าไม่เที่ยงมิจฉาทิฏฐิบอกอีกนอนนะไม่เป็นไรมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิบอกอนัตตามิจฉาทิฏฐิบอกอัตตาเป็นต้นเนี่ยนะ มิจฉาทิฏฐิปฏิเสธหมดอ่ะสรุปว่าปฏิเสธสิกขานั่นเองทีนี้เราต้องมาเจริญเพื่อฝืนในมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่ใช่ง่ายมันก่อชัดที่แหวกยากจริงๆมันการที่เราจะเจริญว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ใครเจริญได้นะเก่งถ้าตอนฟังอยู่อย่างนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูเถอะบางบรรยากาศได้จะรู้ยากสักปานใดเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าผ่านมิจฉาทิฏฐิแล้วต้องแหวกอยู่อย่างนี้เนี่ยนะของเราดูแหวกดูกว่าจะเป็นพระโสดาบันบุคคลเนี่ยกว่าจะเลิกแหวกมิจฉาทิฏฐิได้นะพิจารณาสังขารธรรมจนกว่าจะเป็นพระโสดาบันจึงจะเลิกแหวกมิจฉาทิฏฐิสักทีถนนเส้นนี้จึงจะโล่งแต่ถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะโอ้ต้องต่อสู้กับมิจฉาทิฏฐิในจิตด้วยแล้วก็จากภายนอกด้วยตรงนี้แหละพยายามทำความเข้าใจคำว่าโสดาปัตติมรรคให้ดีเพราะเจริญไปเจริญมาเดี๋ยวไปได้มิจฉาทิฏฐิมาบอกว่าฉันได้โสดาปัตติมรรคแล้วก็ดีไม่ดีถือเอามิจฉาทิฏฐิเป็นโสดาปัตติมรรคอันนี้ก็ต้องระวังต้องในชั้นของการศึกษาสุตมยญาณเรียนให้มันชัดเข้าไว้อะไรเป็นอะไรนี่มันต้องชัดเจนตั้งแต่แรกตอนเรียนแล้วก็ยังจะสับสนอยู่เหมือนกันเนี่ยนะเจริญคิดดูจะสับสนขนาดไหนก็สังเกตดูนะแผนที่ก็อ่านไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วไม่รู้เข้าไปยังไงนะอ่านไม่ค่อยจะถูกอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะแล้วเดินทางไปเลยเนี่ยคิดหรือว่าจะถึงนะยากกรุงเทพนี่หลงมานักแล้วนั่นก็บอกก็มีบางคนก็บอกว่าคนที่ชำนาญทางที่สุดคือคนที่หลงทางบ่อยที่สุดเขาว่างั้นแต่ว่าทางศาสนาอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งหลงมากยิ่งยาวเลยนี่ไม่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าผู้ที่จะบำเพ็ญบุญเนี่ยนะบำเพ็ญบารมีกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยท่านอุปมาเหมือนอย่างว่าน้ำเนี่ยเต็มอะไรห้องจักรวาลเนี่ยนะห้องจักรวาลทั้งหมดน้ำแล้วเขาเนี่ยจะว่ายข้ามด้วยแขนว่ายข้ามน้ำด้วยแขนถ้าทนว่ายอย่างนี้ได้คิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็คิดว่าน้ำที่เราจะต้องว่ายข้ามน้ำเนี่ยคืออะไรแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีโอ้ต้องไหว้ข้ามตัณหาอยู่ตลอดเลยนะการเจริญกุศลเนี่ยนะให้ทานนี่เริ่มฝืนตัณหาแล้วใช่ไหมรักษาศีลนี่ก็ฝืนตัณหาเจริญสมถะก็ฝืนตัณหาเจริญปัญญาก็ฝืนตัณหามันฝืนตัณหาอยู่ตลอดเวลาอันนี้จะต้องไหว้อยู่ตลอดที่เรียกว่าโอ้ไหว้อย่างนี้สี่อสงไขยนะเป็นคนที่ฝืนตัณหาอยู่ตลอดไม่ใช่ท่านไม่มีตัณหามาตลอดไม่ใช่ท่านมีตัณหาแทรกแต่ท่านไหว้ได้ไหว้ข้ามได้เราทั้งหลายถ้าปรารถนาข้ามโอฆ่าเราก็ต้องฝืนตัวตัณหาตัวนี้ได้เพราะชีวิตผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิโสตคามีเป็นผู้ปฏิบัติทวนกระแสโดยเฉพาะกระแสตัณหาเนี่ยนะทุกอย่างที่เจริญนะฝืนตัณหาหมดให้ทานก็ฝืนตัณหารักษาศีลก็ฝืนตัณหาเจริญสมถะนะฝืนตัณหาเช่นมรณานุสติเนี่ยโอ้โหฝืนตัณหามากเลยนะที่เรื่องความตายบ่อยๆเนี่ยโอ้ยฝืนจริงๆเลยแล้วก็วิปัสสนาด้วยยิ่งฝืนตัณหามากมันก็ฝืนอย่างเงี้ยตลอดอย่าลืมว่าบารมีทั้ง10นะที่สำคัญอยู่ที่ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ทานที่เหลือเป็นตัวหนุนทั้งหมดนะตัวบารมีหลักๆอยู่ที่3ข้อ4ข้อเนี่ยที่เหลือเป็นตัวสนับสนุนเป็นตัวสนับสนุนเท่านั้นเองพันที่จะทนบำเพ็ญบุญเนี่ยนะก็อย่างให้ทานเนี่ยฟื้นตัณหาตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมอย่างปกติโอ้เดี๋ยวเห็นดอกไม้สวยๆใช่ไหมเราน่าจะเอามาประดับเราเองไม่ใช่เอาไปบูชาอย่างเงี้ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องฟื้นหมดเลยทีนี้มาดูต่อไปว่าผู้ที่ปรารถนาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยนะเปรียบเหมือนอย่างว่าจะต้องถูกหอกถูกเหลาเนี่ยทิ่มแทงอยู่สี่อสงไขยเนี่ยนะหอกเหลาเป็นชื่อของอะไรหอกกะเหลาก็คือเป็นชื่อของชาติชรามรณะก็ถ้าบอกว่าเพิ่งเห็นวิญญาณอาหารเหมือนหอกใช่ไหมเหมือนหอกที่ทิ่มวันละ300ครั้งวันละ300ครั้งเนี่ยพบใดที่เกิดมาแล้วไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ไม่มีเพราะหลังจากเกิดแล้วโอ้รับทุกบานเลยถูกหอกทิ่มแทงกันตลอดนั่นแหละอันนั้นทุกทั้งมวลที่เกิดในวัฏฏะนี่ชื่อว่าเป็นเหมือนกับหอกทิ่มหอกแทงนั้นผู้ที่เกิดมาในโลกเนี่ยนะก็ทุกอย่างนั้นแล้วก็โรคบางโรคเนี่ยนะเหมือนหอกแทงเลยนะหอกแทงยังพอเห็นใช่ไหม ปวดหลังเนี่ยนะเออทำไมมันปวดเนี่ยอะไรจะแทงมันอยู่แล้วมันเมื่อยเหมือนถูกซ้อมมาอย่างนั้นนะเหมือนถูกหอกถูกเล้าแล้วก็ตายไปอีกชาติหนึ่งแล้วก็อย่างเนี้ยชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่ากับหนึ่งนะกระดูกกองโตเท่าภูเขาใช่ไหมแล้วอสงไขยมันจะแล้วแสนกับมันจะภูเขาแสนลูกไหมแล้วภูเขาเนี่ยเลข0140ตัวเลขหนึ่งตั้งนั่นหนึ่งอสงไขยแล้วอย่างเนี้ยสี่อสงไขยแล้วเศษภูเขาอีกลูกหนึ่งนะโอ้โหใช่กระดูกเปลืองขนาดนั้นนะกว่าจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านชีวิตเป็นชีวิตที่ฝืนกว่าจะบำเพ็ญบุญกุศลได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าฝืนมากๆเลยของเราทั้งหลายแม้กระทั่งปรารถนาเพื่อบรรลุมรรคผลเช่นกับพระองค์เราก็ต้องฝืนแล้วก็สัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปนิยมเอาประวัติชาติสุดท้ายของพระอริยะมาพูดกันซะส่วนใหญ่เพราะเราไม่ค่อยได้ศึกษาชีวิตในอดีตชาติของท่านเหล่านั้นเลยพระอนุรุทธาเนี่ยกว่าท่านจะใช้คำว่าอะไรไม่มีเนี่ยนะคำว่าไม่มีเนี่ยไม่ได้ยินพร้อมให้อย่าได้ยินไอ้คำนี้เลยสรุปว่าต้องมีทั้งหมดเนี่ยนะแม้แต่ขนมไม่มียังมีเลยอ่ะกว่าจะมาเป็นแบบนั้นท่านเป็นอะไรมาก่อนเป็นคนยากมากเรียกว่าจนที่สุดอ่ะคำว่ามีไม่รู้จักมันเป็นยังไงจนเบื่อไอ้คำนี้มากๆเลยนะก็เขามาสมัยที่อยู่บ้านตามชนบทเนี่ยคำนี้ปกติเป็นคำที่ได้ยินปกติเลยนะเป็นคำที่อุ้ยเกลื่อนมากเลยเป็นคำที่อะไรอ่ะเช่นขอสตังค์ไปเที่ยวก็ไม่มีอะไรก็ตามเถอะถ้าเป็นการเข้าไปขอไปอยากหาเนี่ยไม่มีสักอันหนึ่งเลยนะเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็มีแต่คำว่าไม่มีนะสัตว์ทั้งหลายจะได้ยินแต่คำนี้คือคำว่าไม่มีเนี่ยนะนั่นก็เราทั้งหลายก็ไม่มีจะว่าไปก็ไม่มีมหาพูดนั่นแหละเพราะทำความผิดมหาพูดเอาไว้ก็เจริญกุศลเอาไว้ให้เพียงพอนะว่ากุศลที่เจริญเนี่ยต้องภาคเพียรจริงๆแม้กระทั่งทานศีลภาวนาอบรมสมถะวิปัสสนาการศึกษาพระธรรมนี่ก็เนี่ยมีอุปสรรคทั้งนั้นเลยของมาเคยสังเกตมาหลายปีแล้วนะใครเริ่มจะศึกษาพระไตรปิฎกนะเริ่มมีปัญหาขึ้นมาทันทีพอเลิกศึกษานะปัญหาก็เลิกเออนี่คือเข้าที่เห็นมีเรื่องจนได้เลิกศึกษาพอเลิกศึกษาแล้วก็ไม่เป็นไรจริงๆปัญหามันก็มีตามเดิมนั่นแหละพอมาเรียนธรรมะเข้ามันฉลาดขึ้นใช่ไหมก็เริ่มเห็นว่าอะไรเป็นอะไรเข้าดูเหมือนชีวิตมันอุปสรรคเต็มไปหมดเลยก็เลยพอเลิกศึกษานะก็โง่ตามเดิมก็เลยอยู่ได้ต่อไปแต่ก็เยอะจริงๆอันนี้นี่จากภายบางคนเนี่ยนะพอเริ่มศึกษาธรรมะนะสุขภาพเข้ามาแล้วป่วยกระเสาะกระแสะแล้วเริ่มเอาจนเลิกศึกษาจริงๆเลยนะคือประตูแห่งอมตะนี่จะรู้ว่าเจริญไม่ง่ายแต่ก็ชอบคำในพระไตรปิฎกอัตถกถานะหลายแห่งที่กล่าวถึงความคัมภีรภาพของพระศาสนานี้ว่าท่านอธิบายว่าเป็นของคนมีบุญนี่นะจริงๆเป็นของผู้มีบุญจริงๆเพราะเราทั้งหลายสมาทานเพื่อให้มีบุญเถอะเนี่ยนะเราทั้งหลายหลายท่านเนี่ยบุญเก่าไม่มีหรือมีไม่มากก็ไม่ต้องไม่น่าหนักใจที่น่าหนักใจว่าทำไมวันนี้เราไม่เป็นบุญเนี่ยนะตรงนี้น่าคิดมากกว่าทำยังไงที่จะเจริญบุญได้แต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละวันให้ผ่านไปเนี่ยนะเจริญบุญเนี่ยนะสมาทานประพฤติบุญเนี่ยสมาทานวันนี้ให้มันทำให้ได้ทั้งวันเถอะและพรุ่งนี้สมาทานใหม่ ก็ทำอยู่อย่างนี้สัก10-20ปีนะก็สบายเองแหละแต่ว่าในช่วงเจริญเนี่ยปัญหาอุปสรรคนี่ก็มีบ้างเป็นธรรมดาเรื่องศีลเรื่องกรรมบถกุศลธรรมทั้งหลายนะอันนี้เป็นอย่างนี้เป็นจริงๆอันอย่างที่คุณหมอกล่าวถึงการประกอบอาชีพเป็นต้นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะที่เอามาปรารภอย่าว่าคารวาสเลยแม้แต่ในแวดวงพระภิกษุก็เหมือนกันมันอย่างถามอาจารย์สันติสมัยที่บวชอยู่เนี่ยนะผาสุกไหมนะชีวิตในสมณะเพศเป็นยังไงบ้างนะว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะลองเล่าให้เขาฟัง ของท่านตอนนี้เล่าได้ดีที่สุดเลยก็คงทราบกันฮะคงกันอยู่นะครับเพราะว่าปัจจุบันก็คนที่จะศึกษาพระไตรปิฎกก็น้อยเพราะฉะนั้นกระหัสนี้ก็ที่จะอนุเคราะห์บรรพชิตหรือว่าพระภิกษุได้ถูกต้องนี่ก็มีไม่มากแล้วก็พระภิกษุเองเนี่ยสังคมของพระภิกษุนี่ก็เหมือนกับคงใจคล้ายๆฮะถ้าเกิดตำรวจไม่คอร์รัปชันก็อยู่ลำบากเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าไม่คล้อยตามเพราะนั้นถ้าพระภิกษุ ไม่ประพฤติตามหมู่ตามคณะก็ถูกเพ่งเล็งถ้าเกิดอยู่องค์เดียว2องค์คงไม่มีปัญหาเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดรองสัก 7-8 องค์ขึ้นไปเนี่ยตอนนี้จะเริ่มมีปัญหาแล้วจะเริ่มถูกเพ่งเล็งแล้วนั่นก็เป็นยุคสมัยเราก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากนะครับว่าได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็มีพระภิกษุที่มีพระภิกษุที่ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมาชี้แจงให้เราได้เข้าใจก็เรียกว่ายังมีบุญมากอยู่แต่ว่าบุญก็คงจะค่อยๆลดลงไปนะครับก็คงจะต้องอาศัยวิริยะภาวเพียรที่จะศึกษาเข้าใจมากขึ้น การเจริญกุศลเนี่ยนะต้องพยายามเข้าใจว่าเจริญไม่ง่ายนะแต่ว่าทำได้เจริญได้ถ้าเจริญไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่มีในโลกถ้าเจริญกุศลเหล่านี้ไม่ได้พระสาวกทั้งหลายจักไม่มีในโลกมีอยู่คำหนึ่งที่ชอบมากพระพองบอกว่าถ้าการละอกุศลแล้วมันเป็นทุกข์นะเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ด้วยและเป็นความทุกข์ด้วยให้ผลเป็นทุกข์ด้วยพระองค์ก็ไม่สอนแต่เนื่องจากว่าถ้าละอกุศลแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อความสุขจริงๆสิ่งนี้แหละที่พระองค์เอามาสอนกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ทำแล้วให้ผลเป็นสุขเนี่ยนะถ้าหากว่าทำไม่ได้แล้วถ้าทำแล้วไม่ให้ผลเป็นสุขพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนนะแต่ว่าสิ่งที่พระองค์เอามาสอนสิ่งนั้นเป็นความดีเป็นสุขอย่างแท้จริงนะถ้าใครศึกษาพระไตรปิฎกแล้วน้อมด้วยสัทธินทรีย์ศึกษาจริงๆนะโดยที่พยายามทำความเข้าใจในคำสอนแล้วปฏิบัติตามเขามาเชื่อเลยว่าบรรลุจริงๆเชื่อนะว่าบรรลุได้จริงๆเช่นว่าใครตั้งหลักเอามหาพูดมาทำปริญญาตามสูตรเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเอาเป็นอาชีพเลยว่างั้นนะในที่สุดก็ต้องเบื่อหน่ายมหาพูดจนได้หลุดพ้นจากมหาพูดจนได้นั่นแหละถ้าตั้งหลักขนาดนั้นเลยนะไม่มีว่างเว้นที่จะมนสิการมหาพูดเนี่ยนะก็เจริญได้ขนาดนั้นก็เชื่อเลยว่าบรรลุจริงๆแต่ว่ามหาพูดมันไม่ให้ทำปริญญามันง่ายๆหรอกพอมหาพูดที่น่าปรารถนาเข้ามาลืมปริญญาอีกมหาพูดบางอย่างน่าปรารถนาเข้ามาก็ไม่ได้ทำปริญญานะเมื่อกี้ใครปัจเจกบ้างปฏิสังขาโยเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคบิณฑบาตนี้ถ้าอันนี้พูดแบบพระนะพูดแบบโยมก็เราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงพิจารณาอาหารนี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้นะเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายใช่ไหมเพื่ออนุเคราะห์ร่างกายหรืออนุเคราะห์พรหมจรรย์เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เพราะว่าพรหมจรรย์นี้อาศัยกายนี้เป็นที่บำเพ็ญใช่ไหมก็คือเพื่ออนุเคราะห์ศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะแล้วก็เพื่อไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นเพื่อบำบัดเวทนาเก่าแล้วก็ความเป็นอยู่โดยผาสุกความไม่มีโทษจักมีด้วยอาการดังนี้นี่นะนี่เรียกว่าพิจารณาแบบมีสาธกะสัมปชัญญะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นโคจรสัมปชัญญะก็เรื่องปฏิกูลแล้วใช่ไหมคำแรกที่เคี้ยวเข้าไปเป็นยังไงปฏิกูลนะไหมปฏิกูลเขาบอกว่าอาหารบางอย่างนะปฏิกูลตั้งแต่อยู่ในจานถ้าตกไปอยู่ในจานของผู้ใดนะไม่ปฏิกูลสำหรับเจ้าของจานอยู่ที่เดียวสำหรับบุคคลอื่นมองปฏิกูลหมดเลยเห็นไหมต่อไปถ้ามาถึงปากด้วยยิ่งปฏิกูลมากแม้กระทั่งจักขุวิญญาณนี่รับไม่ได้เลยนะจักขุวิญญาณไม่ยอมเลยนะรับได้แต่เฉพาะชิวหาวิญญาณกับกายวิญญาณแต่ถ้าหากว่าเข้าไปในลำไส้แล้วนะทวารอื่นปฏิเสธหมดนะแม้กระทั่งกายทวารก็ไม่ยอมรับแล้วนะเพราะถ้าหลุดออกมาอีกครั้งไม่มีใครยอมจับยอมต้องเด็ดขาดเลยนะนั่นก็เริ่มปฏิกูลเข้าไปหมดเลยแต่ว่าคัดเอาส่วนยอดของปฏิกูลนั่นแหละมาบำรุงผมขนเล็บฟันหนังให้เป็นไปได้เขาเรียกว่าพลโตนะก็บริโภคอาหารเมื่อกี้ก็คือมือบำรุงปฐวีธาตุเท่านะข้อการบริโภคทั้งหมดเนี่ยนะผลของอาหารที่เราบริโภคส่วนหนึ่งเป็นผมส่วนหนึ่งจะมาเป็นขนส่วนหนึ่งมาเป็นเล็บส่วนหนึ่งมาเป็นฟันส่วนหนึ่งมาเป็นผิวหนังส่วนหนึ่งมาเป็นเนื้อมาเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นเยื่อในกระดูกเป็นไตเป็นหัวใจเป็นตับเป็นพังผืดเป็นม้ามเป็นปอดเนี่ยนะ เป็นลำไส้เป็นสายรัดไส้นะตัวอาหารใหม่อาหารเก่าก็ตรงตัวใช่ไหมเป็นอาหารใหม่อาหารเก่าก็ตรงตัวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นไขมันบ้างไปเป็นน้ำดีเป็นน้ำเสลต์น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นตามสมควรแต่นั่นคือผลของอาหารที่บริโภคเข้าไปเนี่ยนะวันอาหารที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยก็คือเพิ่มมหาพูดนั่นเองนะเป็นมื้อที่เพิ่มมหาพูดปุถุชนทั้งหลายไม่เคยเอามาทำปริญญาเลยว่ากายนี้ดำรงอยู่ด้วยอาหารเนี่ยนะกับพลิงกระหารใช่ไหมรูปประคันนี่ดำรงอยู่ด้วยกับพลิงกระหารเนื่องจากว่าเราทั้งหลายเติมกับพลิงกระหารให้มันเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็เลยเหมือนกับว่าชีวิตเรานี่ยั่งยืนเหลือเกินเนี่ยนะเหมือนมันเที่ยงเพราะมันเติมเชื้อเพลิงให้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ถ้าถามว่าถ้าขาดหนึ่งมื้อเป็นยังไงมือแรกที่รักษาอุโบสถเลยนะวันแรกที่รักษาอุโบสถพวกการเป็นไงกวนกวายบ้างหรือเปล่า ก็คนที่ไม่เคยรักษาอุโบสถฮะก็จะมองไม่ออกว่าไอ้กิเลสในเรื่องติดในรสอาหารเนี่ยมันเป็นยังไงเห็นว่าเวลาเราหิวๆเนี่ยเรานึกถึงกล้วยน้ำว้ามันก็อร่อยคิดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยกล้วยน้ำว้าวันนี้แต่ก่อนก็ไม่สนใจนะแต่วันนี้ดูท่าทางมันอร่อยมากนะอันนี้ก็ทำให้เราเห็นกิเลสของตัวเองผมว่าควรที่จะสมาทานศีล8นะแล้วก็ปัจเจกอาหารเนี่ยถามว่าวันนี้ใครบ้างครับแล้วยกมือให้ดูหน่อยสิครับปัจเจกอาหารมือเมื่อกี้เนี่ยเห็นมากสาธุโทษสาธุ2คนอีกใครอีกแล้วรู้ไหมผมปัจเจกป่ะผมปัจเจกตอนเข้าประตูตรงนี้มันลืมไปอ่ะพอเข้าประตูนึกขึ้นได้หมอไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรนึกขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ปัจเจกได้ผลไม่เป็นไรนะดีเหมือนกันนะผมตรงนี้นะเปิดประตูเนี่ยมาดูดิแปลกไหม ก็เหมือนกับอะไรอ่ะการพิจารณาเนี่ยนะต้องเหมือนกับเราเคยหมอเคยให้ยามาใช่ไหมก็บอกว่านึกได้เมื่อไหร่ก็ทานนะแต่ว่าเขามีเวลาทานเป็นปกติของยาชนิดนั้นนะใช่ไหมแต่ท่านนึกแล้วไม่เป็นไรผ่านอย่างนี้หลายครั้งยาอาจจะไม่หมดก็ได้นะมันก็นึกได้เมื่อไหร่ก็ต้องหมั่นพิจารณาเมื่อใดเนาะเราทั้งหลายจะรักว่าโอ้เนี่ยศีลขาที่เราเจริญเนี่ยโอ้ดีจริงๆนะนี่เป็นงานของเราที่เราจะต้องเจริญเป็นชีวิตจิตใจของเราเลยนะเมื่อไหร่ที่เราเจริญได้อย่างนั้นเนี่ยนะนั่นแหละเราเป็นลูกหลานของพระอริยะแล้วเนี่ยนะเพราะอยู่ในเรียกว่าอยู่เชื้อสายของพระอริยะอยู่ในเวทวงของพระอริยะแล้วเพราะพระอริยะทั้งหลายท่านรักกุศลมากท่านรักศีลขาจริงๆท่านมีความรักในศีลขาอย่างแรงกล้าไม่ปราศจากความรักในศีลขาเลยนะไม่เบื่อไม่หน่ายในการเจริญศีลขาเพราะถ้าเรารู้สึกมีความสุขกับการเจริญกุศลหรือพอใจในการเจริญกุศลในการบำเพ็ญกุศลเนี่ยนะก็ไม่นานเนี่ยพ้นทุกข์แน่นะเพราะว่าปฏิบัติอยู่ในนิยานิกธรรมใช่ไหมธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมที่นำออกจากวัฏทุกข์เนี่ยนะนี่มาดูเกี่ยวกับเรื่องปฐวีต่อไปหน้า69ในคำว่าปฐวิงเมติมัญญติเนี่ยนะย่อมสำคัญธาตุดินว่าของเราเนี่ยนะเมติตัวนั้นอ่ะคือของเราย่อมสำคัญปฐวีว่าเป็นของเราเป็นยังไงก็ความสำคัญที่เป็นไปโดยในนี้ว่าย่อมหวงแหนมหาปัตตภีด้วยอำนาจตันหาถ่ายเดียวเพิ่งทราบว่าได้แก่ความสำคัญด้วยอำนาจตันหาอย่างหนึ่งเหมือนกันก็มีความสำคัญด้วยอำนาจตันหานี้นั้นควรประกอบเข้าทั้งปัตตภีภายในและภายนอกแม้ทั้งหมดโดยใดดังกล่าวว่าผมของเราขนของเราอันนี้ภายในใช่ไหมเล็บของเราฟันของเราหนังของเราเนื้อของเราเหล็กก็ของเราเหล็กอะไรบ้างอ่ะเหล็กของเรานาฬิกาก็ของเราแว่นตาก็ของเราแหวนก็ของเราตุ้มหูก็ของเรารองเท้าก็ของเราโอ้ของเราไปหมดนั่นก็ลูกเรานั่นก็สามีเรานั่นก็โอ้ของเราไปหมดเลยนะเดี๋ยวถ้าของเรามันเสียหายแล้วเราจะเดือดร้อน